magistro. Magistro. Dai, uite, ce un buon chiare. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, la masteratul nostru care, în sfârșit, ne propunerea foarte echilibrată. Nu la Masterchef, ci la... traductologie sună aproape mai rău decât Masterchef. Traductologie. La justiția am rămas, da? Am... nu-i mai zis. Da, ia spune-mi, Costin. Cum traducem? Justiția mihi expedit trei mihi preții. Dar să avem nimic. Da, mihi, sigur că da, e nimic. Bun. E bună întrebarea. Uneori se poate, sau intră în traducere pe lângă nimic, poate intră și nici în corelații. Și într-adevăr, ia să vedem, până una alta. Justitia. Ce înseamnă? Dreptatea. Da, dar bun. Și justiția, dacă vrei, deși pedanții ar găsi niște distinții între cele două. Nihil expedit praimi. Expeto expetere, compusului peto petere, petili petitum, înseamnă a cere, expetere, tot a cere, uneori distințiile... A cere din. Poate să aibă sensul unui perfectiv acel preverb ex. Preverbele, bun, cei care știu germană sunt preveniți. Și pentru latină sunt destul de pretențioase, dar nu e chiar foarte complicat să le deprindem sensurile prin repetiție. Ex, sigur că poate arăta din, dar poate arăta și ducerea acțiunii până la capăt. A, cum este cata în greacă sau ana. Da. Da. Deci, bun, uneori sensul lor prea puțin se mai distinge de cel al verbului simplu, dar o și cât. Aici am putea spune pretinde. Și dacă avem o frază care conține, o propoziție care conține pe nihil, trebuie să ne grăbim să punem un nu pe lângă verb. Deci, nu pretinde, o să zicem, niciun fel de, vezi? Trebuie să adaptăm sensul lui nihil la context. El înseamnă nihil, dar nu putem zice nimic dintr-un premiu. Totuși nu se ține în română. Deci nu pretinde niciun fel de praimii. Răsplată. Nihil pretii. Cam să știu recompensă. Da, niciun fel de recompensă. Sau nici recompensă. Cum același tip de genitiv este și aici, ca și mai sus umanii. Da? Un genitiv partitiv. Sau, de fapt, nu e chiar așa de partitiv aici. Nu? E mai mult explicativ. De asta am și simțit nevoia să traducem prin nici un fel de. Poate avea și un sens explicativ. Depinde dacă se referă la o parte dintr-un întreg sau la natura lucrului respectiv. Da. Credi are o conexiune cu preț? Sigur că are o conexiune foarte mare. Pretium, în fine, prețium, preții, înseamnă preț, răsplată, pe acolo suntem. Aș mai lua o frânduță, dar să vedem puțin mai colo. fraza a cincea. Quick mama la. Cine se încumetă să citească? Și după aceea trecem la Cicero, chiar dacă vom mai reveni și la propozițiile acestea data viitoare. Dar trebuie, nu știu, psihologic simt că nu se mai poate să nu începem să vorbim despre Cicero măcar. Cine se încumetă? Vom după catalog? Marius Elisei? Nu e. Nu e. Deci, Remus este. Celise nu, Alexandru da, Ingi nu, Costin da, Florentina nu, Liță, Laura. Da. Cine? Laura, nu vrei tu să ne citești puțin? Chiar dacă greșești, e foarte bine. Și hai să vedem de citit aici. Cristin Stefani, nu înțeleg de ce e scris așa, Ciobanu. Păi, asta nu. Nu știu în ce limbă. A francez. Dar ar trebui să aibă niște euri la... E adaptată la român. Mă. Cristian Palivan. Ce? Bine. Oana Cosma. Aici. Oana. Stat pe culoar. Manuela Frasina. Nu e, ziceți. Cătălina Mureanu este. Nicoleta Stanciu. Nu. Gabriela Alexandru. Nu. Claudia Nițu. Prezent. Da. Teodor este. Otmar Edgar este. Elena Badea a zis că nu. Brech a vizirea cu Luana, nu? Andrei Bulboacă, sărătuțul, da? Și Georgia Elena. Așa e, corect, dar este cognomenul, da, sărătuțul. Cu da. Ea spune... Fără. Cine a zis? Laura. Hai, zic cu greșeli, tare. Aud cât mai multe greșeli, vreau. E ce-o problemă. La examen nu. Se întoarce la... Dacă vom ști foarte bine, nu putem primi o astfel de probă să facem cât mai multe greșeli cu putință. Da, să ne gândim și da. Da, e eu. După ce ești atât de bine, apoi te poți gândi dar, la care... Dar numai de la un nivel în sus îți e permis să greșești. Zi. Potest quicquam esse absurdius quamco viae vie zi. Minus restat eo plus viatici querere. Da, ai făcut destul de multe greșeli. Numai nu știu ce stil ai putut să citești, în cel tradițional sau în cel în restituta. Hai să o luăm cu tradiționalul. Deci, voi citi eu, atenție mare, potest, quicquam. Întrebare. Domnul Franca ne-a spus că atât în tradițională cât și în restitută trebuie să citim labio felarele catare. Cu. Că nu s-au pronunțat vreodată CV. Cel puțin pentru perioada clasică. Dânsul așa ne-a spus. Că fie citim restituta, la ACVA fie... de sau la da. ACVA? Da. Nu e prima dată că am uitat așa ceva. E o teorie nouă. În tradițional, poate n-ați auzit bine. Nu. Fie că citim tradițional, fie că citim restituta, este cu tot timpul. Nu, a spus că el nu acceptă. Dânsul. Nu acceptă că dumnealui nu acceptă. Că nu este, că nu este corect. Dar de ce mai vorbim despre o pronunție tradițională? Așa, incorect cum a fost, pronunția tradițională a consacrat cvâul. Da, nu știu, eu nu accept pronunția tradițională fără cuvânt, dar mă rog, nu știu ce să vă mai spun. Deci, tradițional, sigur că e greșit, da, totul e greșit în pronunția, totul. Acele puncte pe care le-am înșirat pe tablă, 9 sau câte sunt, sunt greșite din punctul de vedere al pronunției reale. Dacă ele sunt niște realități lingvistice pentru anumite momente, pe când nu este vreo realitate lingvistică. Dar n-a ținut seama pronunția tradițională de acest lucru. De au fost niște realități lingvistice pentru un anumit moment. Pur și simplu așa s-a încetățenit. E adevărat, o să-mi spuneți, în pronunția tradițională, la un moment dat, prin secolul al XX-lea, mi se pare că se citea și în școala românească S intervocalii, se citea Z, după cum OE se citea P la un moment dat. Deci aș putea primi această replică și, într-adevăr, n-am ce să spun, ce spui, tot tradițional ar fi. Da, dar și chiar S intervocalii mi se pare că a ajuns în anumite părți ale Romaniei către un Z. Se pare că fiecare are tradiția lui. Mă rog, deci țineți seama și de ce, de argumentația domnului Fraga, sigur oricine este liber să emită niște teorii și chiar vă invit să nu priviți lucrurile ca fiind fixate așa cum școala tradițională românească le pretindea. La un moment dat, știu că unii profesori, da, poate mai ciudați dintre cei pe care i-am avut, cei care au predat la secția noastră, erau la un moment dat priviți cu un ochi destul de strâng, pentru că erau prea îndrăzneți sau își făceau un titlu de glorie din a veni mereu cu noi teorii. Sigur că trebuie să existe o măsură, nu pot spune chiar orice, dar ideea de a stimula pornirea învățăceilor, discipolilor, de a regândi lucrurile, trebuie să le regândești de la început, în orice moment. Asta este un lucru bun. Deci, într-adevăr, se mai spune și următorul lucru, poate și în contextul scandalului cu plagiatul, știți, din vara trecută și... În anumite științe nu prea ai ce să aduc nou. În științe juridice, băi, ce, trebuie să reiei aceleași probleme. Sunt corpuri de legi, de principii care se repetă. Sau în lingvistică, de asemenea, mai sunt unii care spun, păi, gramatica tot aia e. Ce să-i faci? E, nu-i chiar așa. Deci, e o privire cam învechită din școala românească. Și, într-adevăr, trebuie să pui în discuție totul. Da. Totul, sigur, nu e invitație la a lansa aberații așa. Hai să vă spun eu acum că inventez roata din nou. Înțelegeți, luați cu un gran o salis ce vă spun. Păstrați-vă mintea vie și puneți mereu sub semnul întrebării ceea ce aflați. Deci, o să citesc, da. Și așa e. E drag că nu ajungem nici astăzi. Putem să reconstituim pentru toate aceste cazuri unde există diferențe între citirea tradițională și citirea restituta. Putem să construim punctual câte o variantă de citire pentru fiecare epocă? Asigur, lingviștii s-au ocupat de asta. Și cei care sunt deosebit interesați de evoluția fonetică și morfofonetică a latinei. Sigur că da, domnul Dușanski era un specialist foarte bun în sensul acesta și îți vorbea în restituta fiecărei perioade. Da, eu n-am mai frecventat de mult istoria foneticii latine, nu m-am mai interesat, dar poate ar trebui să mai, totuși așa, să mai frunzăresc un pic. Sigur că da. Cu totul altfel se vorbea în secolul al IV-lea, post-Cristul, la vremea de magistru, nu mai este valabilă restituta clasică, perioadei clasice. E clar, nu? Sigur că da. Veți învăța de altfel la istoria limbii, în diverse forme chestiunile acestea. Deci, când studiem un autor, am putea să convenim care este modul de citire din perioada respectivă. Da, se poate face lucrul ăsta. Deci, într-un fel pe Plautus, într-un altul pe Caesar, într-un altul pe Ammianus Marcellinus. Acum, sigur că, da, între perioada lui Plau și a lui Cezar, poate că deosebirile sunt mai mici, dar sunt, trebuie să fie câteva. După cum, sigur că ele sunt foarte vizibile între Latina de Aur și cea Latinitatea de Aur și cea târzie. Bine, haideți să vă citesc eu ca să înțelegeți cum văd această frază. Deci, potest quicquam esse absurdius quam quo vie minus restat eo plus viatici querere. Asta ar fi pronunția tradițională. Și în Restituta, potest quicquam esse absurdius quam quo viae minus restat eo plus viatici querere. Ai auzit, Laura? Da. Ai reținut oare ceva? Da. Ai o întrebare în materie de pronunție? Bun, pronunția ca pronunția, accentele poate să le explicăm un pic, acolo unde e cazul. Deci problema se pune pentru absurdius, are mai multe silabe, mai mult de două, absurdius, patru silabe. Probleme n-ar trebui să fie, pentru că se vede de data, și de data asta. Vocalizante, vocale. Da, vocalizante, vocale. Deci nu poate sta accentul pe vi, va sta pe sur. Pe antepenultima. Mai departe, viatici. Deci, viaticum. Tot patru silabe are acest cuvânt. Iu, de data asta nu se vede. Doar putem avea simțul sufixului, să zic așa, pentru că este un sufix acolo care formează un denominativ de la via. Denominativ înseamnă un derivat de la un nume, respectiv un substantiv, via. Acest tic, tico, are iul scurt și într-adevăr, vom spune viaticum, adică cu accentul pe antepenultima. Și verbul coerere este de ce conjugare? A treia, deci coaero, coaerere. Cu eul scurt, adică cu eul vocala tematică scurtă. Bun, ce ar însemna ce am citit? Potest quicquam esse absurdius. Potest, ce-ar fi? Poate. Poate, da, este verbul possum. Ați învățat și confușii lui esse? Nu prea. Nu, dar da, asta e verbul pe care știm noi. De acasă. Possum. Foarte bine. Deci, possum, posse, potui este un compus foarte important al verbului a fi. Trebuie să învățați compușii verbului a fi foarte bine, sunt mulți și cu sensuri importante și, sigur, cum am zis așa, neregulați, o vorbă proastă, de fapt, e tot o conjugare anomală îi caracterizează. Potest e persoana a treia singular, indicativ prezent, deci poate quicquam. Quicquam este formă de neutru a unui pronume nedefinit, nehotărât, se spune în gramaticile mai vechi. Înseamnă ceva, cineva ceva. Quisquam, quicquam. Da? Poate fi ceva mai absurd. Nu? Esse, bineînțeles, infinitivul verbului a fi, absurdius. Mă întreb dacă ați ajuns la gradele de comparație, da? Și știți că comparativul se face cu sufixul ior, respectiv ius, deci ior la masculine, feminine, ius la neutre și la adverbe. Tot sufixul de neutru funcționează. Deci poate fi ceva mai absurd, trebuie să urmeze complement al comparativului. Decât, quam, aici înseamnă decât. Quo vie minus restat eo plus viatici querere. Deci quo eo sunt evident corelate aici. Și s-ar traduce prin cu cât, cu atât. Da? Altfel, sigur că au tot felul de sens. Sunt pronume adverbializate în parte, deci eo cel puțin, aș zice eu, că are și un sens adverbial. E destul de delicată chestiunea aceasta cu relația dintre conjuncții și adverbe. Sigur că quo este în mod mai evident conjuncție. Deci cu cât minus restat viai, minus ar fi mai puțin. Restat, resto, restare. A rezistane. A rămâne. A rămâne. Cu cât rămâne mai puțin din ce? Viai. Din viață. Nu, că nu-i uit aici. A, din drum. Din drum. Eo plus viatici coairere. Coairo coairere, acelea căuta. Cu atât mai mult coairere viatici. Cu atât mai mult să cauți, a căuta, a cere, uiaticum, da, merinde resursele pentru drum. Asta înseamnă uiaticum. Da? Bun, culmea știi care este, Alexandre, ca să folosesc și eu vocativul acesta românesc cu E, că, de fapt, cred că la viață se referă acest panseu. Și e destul de emoționant. Mai nu știu exact de unde extrage, un filozof, din Cicero, poate. Cu cât e ceva mai absurd decât cu cât rămâne, decât faptul că cu cât rămâne mai puțin drum, cu atât cauți mai mult sau cer mai mult merinde pentru drum. Era o piesă, Dumnezeule, și mereu uit autorul ei, de altfel n-a mai fost reluată, nu știu, atâtea lucruri se reiau. O piesă de teatru televizat de mulți ani pusă în scenă. Mi se pare că se intitula Trandafirul și Coroana. Știți voi, autorul are un anglosaxon. Protagonist era Adrian Pintea, în perioada lui de glorie, sigur, tânăr, splendid. Erau mai mulți actori buni acolo. E o parabolă teatrală aceea. Sunt prinși într-o reprezentativă pentru un soi de realism fantastic. Sunt prinși într-un pub de acesta englezesc, britanic, niște indivizi oarecare, oameni obișnuiți, într-un demisol foarte chic așa. Și sunt înbuiați acolo de moarte, care le cere un tribut pentru a le da drumul. Cine e dispus să moară dintre cei prinși acolo? Și sunt oameni, spuneam, de toate categoriile. Tânărul, așa, romantic și viteaz, este Pintea, și sunt urmași oameni mai vârstă, oameni foarte bolnavi, oameni foarte nefericiți, de la care te-ai aștepta să accepte mai degrabă să se sacrifice pentru ceilalți. Ei bine, cel care e dispus să se sacrifice este tânărul, pentru că, se spune, cât ești tânăr, ai de unde muri. Sigur că nu vă grăbiți să, eu știu, să aruncați anatema asupra celor mai vârstnici și mai suferinți, pentru că ține de eternul omenesc acest fenomen. Cu cât înaintezi în viață, cu atât te legi mai mult de ea, e paradoxal, asta e unul din paradoxurile existenței. Chiar dacă suferi, chiar dacă ești bolnav, chiar dacă ești trist, curajul de a înfrunta moartea, uneori, nu spun că întotdeauna e așa. Scade pe măsură ce te apropii. Scade. E vorba de rădăcini, adică sunt tot mai mari rădăcini. Da. Un copac tânăr are rădăcinile mai mici și poate fi smuls, așa cel bătrân are o rădăcină. Exact. Puternică, adâncă, da. E cumva duală chestiunea aceasta, adică sigur că pune într-o lumină frumoasă și pe frumusețea aceea a înfruntării morții pe care o poate avea un tânăr, curajul acela care este extraordinar, dar e de înțeles și ce se întâmplă pe măsură ce înaintez în vârstă. E o chestiune intrinsecă vieții, ca să zic așa. Bun, această cugetare. John Boynton Frisley îl cheamă pe un cugetare. Și ce înseamnă nume, tehnica de lucru? Deci cum zici? J-B-P-R-E-S-T-L-E-Y. Presley. Da, bun, poate reușesc să rețin. Oricum ne ajută dacă Google și dacă nu rețin. Haideți să vedem un pic. Să vedem un pic reperele biografice, nu sunt bibliografice, nici am spus ce am spus eu. Da? Așa bine arată? Nu, mie pare că arată mai degrabă ca Al Capone. S-a născut în 1894, deci nu pot contemporan, s-au suprapus viețele și rătări prada interpelică și are fizionomia aceea foarte... Poate masculin, așa probabil, tăiată în piatră, cumva, zic și eu. Vrea cineva notițele acestea? Probabil că sunt și oameni care nu au. Și o să vă mai dă astăzi. Mai vreau una, vreau și eu una. Vreau și eu. Și o să vă mai dau cu oameni. A, iar ceva, da, pentru că vreau să vă mai dau și asta. Dați și așa. Aici avem trei. Un racursi, așa, o trecere de lista operei filozofice ciceroniene, sigur, ar fi naționale. Ia ceva. Ia ceva. Aici. Și apoi o să... Da. Poți să găsești ceva la... Nu știu ce măsură că nu te referi la lista bibliografică, la mine? Da. I-am găsit la bibliotecă, m-am zis și am găsit după de la... Deci, mai băiați? Un companion să te... Să vedem și acolo, spate, cred că erau câțiva care ar fi vrut și prima foaie, nu? One. Prima oară. Bine. Haideți să ne uităm puțin ca să intrăm în atmosferă. Apropo de Ciceron, țin minte că în clasă zice am avut o lecție într-un manual de yoga Ciceronii sau ceva de genul ăsta, glumele lui Cicero. Și nu le-am mai găsit. Da. Erau doar două. Doamna profesoră Lidia Tudorache cu care am făcut eu. Una era cu vinul și cu lentulus. Așa, dar exact. Dar apropo de ce? Cea cu vinul era vorba de un falem vechi de 40 de ani, cel mult. Exact, da. Își ține bine anii și cealaltă era cu gladius. Dar cine l-a legat, nu pe amicul meu, nu era amicul meu, era ginerele meu. Cine l-a legat pe ginerele meu de sabie, că era foarte scurt și sabia era aproape la fel de înaltă ca și el. Dar astea, ce vreți să spunem? Sunt ultimele amintiri despre Cicero pe care le aveți din școală? Cam așa. Atunci e bine că nu povestiți Fifi. Întotdeauna e o problemă când citim Cicero, pentru că cei care s-au antrenat pentru Arpino și, mă rog, au studiat intens în liceu, în vederea Olimpiadei, sigur că sunt cam sătuiați, că știu mult Cicero, au citit mult, se citește așa, în grob. Ceilalți însă sunt foarte șovăitori, pentru că, îmi pare rău că trebuie să o spun, nu e așa de simplu Cicero. El se studiază mult chiar în primii ani, pentru că e socotit un autor de limbă latină foarte elegantă și cumva, să zicem, standard, ce-o fi prind aceea. Dar nu e simplu, sigur, uneori, să zicem că e accesibil, dar mai degrabă e dificil. Deci încercăm să navigăm între aceste extreme și pe vremea mea, ca să vorbesc eu așa deja ca o bunicuță, se făceau cel puțin vreo 3 semestre de Cicero. Era timp, aveam 4 ani de facultate și era necesar, pentru că trebuia să treci prin toate stilurile lui, prin toate cele 3 tipuri de opere, pentru că, știți deja, a scris mai multe feluri de proză, și anume tratate filozofice, discursuri de for, de bară și scrisorile acelea care sunt scrisorile unui intelectual roman cultivat, deci foarte bine pregătit și sunt interesante din foarte multe puncte de vedere, cu o mină de aur, dar destul de dificile și acelea nu sunt ușoare. Ei, acum suntem siliți să ne limităm drastic. O să mai încerc eu să revin la Cicero, chiar dacă imediat, în semestrul al doilea, poate în anii următori, am niște bucăți favorite din Cicero, să zic așa. Să vedem. Deci, întâi să-l lăsăm puțin în secolul I, pe care, de fapt, îl și domină cu personalitatea lui. Iată, s-ar fi născut în 106 și trăiește până în 43 a.C. Deci, un an mai mult decât un an după moartea lui Cezar, mai exact spus, Cezar era un pic mai tânăr decât el, se naște la celebrul Arpinum, cel atât de binefăcător pentru școala noastră de limbă latină, să zicem, înrudit cu familia marilor, deci cu aceia care au fost campionii popularilor în perioada războiului civil cu Sila, familie de cavaleri, da? Au avut și o casă la Roma, pentru că tatăl său, ca foarte mulți stați vrednici ai autorilor din Antichitate, s-a îngrijit să aibă parte fiii săi de o educație aleasă. Se tot spune asta, știți, și despre, chiar despre oameni mai moderni, despre părinții tații lui Vergilius, lui Horatius. E limpede că au avut această grijă să-și dea fiii la școli, să-i călăuzească mai departe și în viață. Și în felul acesta se explică niște gesturi din biografia lor. De foarte timpuriu se va fi împrietenit cu Atticus, care Atticus este un alter ego al lui aproape în scrisori. Vedem bine asta, cele mai multe se adresează acestui prieten, foarte interesant prieten, pentru că, bun, reprezentau aceeași clasă din punct de vedere social, dar ca și Cicero, cumva, este reprezentativ pentru ceea ce se întâmplă în secolul I, din perspectiva diversificării idealurilor omului roman. Deci, romanul tradițional nu își concepea existența decât integrată în interesul public, să zicem așa. Deci, ideea de fericire așa individuală, personală, în afara cetății, nu prea exista. Negoțiumul era văzut ca fiind cel mai firesc lucru în viață. Deci, activitatea publică, iar opțiumul, opțium, da, răgazul, tihna, e greu de tradus acest cuvânt, trebuie să-l traducem adaptat în funcție de fiecare context, era rău văzut, ca un soi de păcat, am zice. Nu puteai fi mulțumit de tine decât, dacă erai de bună condiție, sigur, la asta ne referim, dacă parcurgeai cursus honorum și te afirmai, te remarcai în viața publică. Ei, în secolul I antecristul, din cauze diverse, cum se întâmplă, emerge individualismul. E un lucru foarte interesant și major, a spus în istoria culturii europene. Încep să apară oameni care mai văd rostul vieții și în afara vieții publice sau în afara obligativității de a parcurge cursus honorum. Acum o să fiți mirați bine cum Cicero, Atticus se încadrează în această categorie. După mine, da, e simptomatic, ci paradoxal. E mai evident în cazul unui Catulus, al unui Lucrecius, care pur și simplu întorc spatele cetății și își văd de literatura lor, de amorurile lor, de ce îi preocupa, mă rog. Cicero este un om de stat, sigur că da, un mare ambițios, este însă și un melancolic, mi se pare că melancolicul îl dublează pe coleric, un tip foarte ciclotimic, să zicem așa. Melancolia asta cumva l-a rupt puțin de prototip. Și, sigur, faptul că este un om cu o vastă cultură elenică, are și dimensiunea contemplativă, poate că asta și explică, într-un fel, eșecurile lui politice, pentru că după anul de vârf, 33, din cariera lui, merge la vale, așa, cu un plan înclinat și nu se va mai opri de pe planul ăsta înclinat, din punct de vedere al vieții publice, din acest punct de vedere. E un teoretician al concordiei ordinelor, da? Foarte bine preocupat până la sfârșitul vieții de binele cetății, dar prețuiește oțiumul cum dignitate la început simte nevoia să adauge. Deci oțium, oțium, dar nu oricum, cum dignitate, când nu te poți exprima cum ai vrea în viața publică, te poți retrage demn ca să te dedici preocupărilor înalte, filozofiei, rog, discuțiilor cu cei asemenea ție, apropo de prietenia despre care vom citi în semestrul acesta și vom mai vedea noi când. Deci, Atticus de asemenea e o babă vârtitoare perfectă, știe tot ce se întâmplă la Roma, plin de informații, de culise, dar nu interesa, nu are ambiția de a ocupa prin planul scenei politice. Nu are chestia asta. Mai degrabă, în planul secund, să tragă sfor, să știe, să colporteze și, desigur, e tot un om cu deschidere spirituală pe măsura aceleia lui Cicero. Parcă sunt făcuți unul pentru altul. Da. Nu mai am timp decât să vă semnalez prezența lui Marcus Antonius, bineînțeles, nu triumvirul, și a lui Lucius Crassus, printre maeștrii din prima perioadă a vieții. Deci asta explică într-o oarecare măsură interesul lui pentru oratorie, pentru retorică, pentru că și acești maeștri sau ilustrat în acest sens și apar ca personaje în dialogurile lui filozofice. Trebuie să reluăm de aici săptămâna viitoare. Acum, rugămintea mea ar fi să aveți textul începutul dialogului Lelius. Sigur, ar putea să-l trageți din Perseus. Ar trebui să vă aduc eu. Credeți că poate reușesc să vă copiez astăzi, dacă am un pic de tichnă, să vă copiez acest debut. Vă folosesc încă, mi-e tare dragă această ediție, credeți că e veche. Așeturile acestea care de la sfârșitul secolului al XIX-lea erau deja folosite ca ediții școlare. Unele sunt mai bine făcute, altele mai puțin bine. Uneori sunt foarte necesare pentru comentariile din subsol. Sigur că la ce oferă internetul astăzi poate părea modest, dar uneori nu e chiar așa de neglijabil. E destul de greu de copiat, fiindcă paginile sunt, vedeți, negrite. Dar și găsesc pe internet, există scris foarte bine, de acolo am tradus și da. Absolut toată opera. Da, Cicero se găsește. Și așa își protejați și cartea. Eu am tradus de pe care și eu nu știu. E scrisul foarte mic, dar și da. Bine, de obicei măresc când fotocopiez după o astea. Dacă o găsiți, se poate să mai găsiți prin anticariat. Mai sunt. Pe vremuri erau foarte ieftine. Acum sunt într-un mod nejustificat scumpe. Depinde. Păi da, care aș zice că ediția asta totuși se găsesc ieftin, paradoxal, cele comuniste, traducele sunt foarte scumpe. Da, pentru că anticarii, una, că de fapt nu sunt oameni de carte și nu prea se pricep la valoarea reală a cărților. Eu aș vinde foarte scump. Bine, sigur că pe de altă parte îi profită de și de penuria de astfel de ediții în lumea noastră românească. Sunt anticarii de aici din față de la universitate. Când... Da, păcat că nu mai sunt, nu știu pe unde s-o fi refugiat. Cred că pe Doamne acolo, după coloanele de pe Doamne, e un anticariat destul de mare, mai și la Dales, unul. Și la pandemie. Da. Ce spui? Despre ce vorbim? Despre Lelius, de amicință. Da. Dales, vă referiți la cel de aici? Nu. Dales, sunt în fundul librăriei. Este și anticariat. Anticariat? E chiar aici, peste drum, anticariatul. Dar e bombardat acolo, nu prea găsești. Ce înseamnă peste drum? La Academie. Da, pe la Academie 46, mărtele 46. Bun, da. E așa, e colț în colț. A, e în partea la altă, în cealaltă parte, da. Bine, mai mult, dacă știți pe calea Călărașilor, e în zona mea, ca să zic așa, la sediul PDL-ului, sector 3. Mai este e un mic acest lucru, da? Și de mine, înseamnă că suntem vecini. Sunt doi soți acolo care... Pe calea de lărașilor. Da. Mi s-a vine de benzinările, acele două benzinării. Nu-ți poate să-i modelul. Da.